Vår neste gjest I studio I dag en mann som faktisk har brukt 2 år på en tur fra Moss I Østfold til Horten I Vestfold. En tur som normalt tar 40 minutter med fergen. Hvordan dette mulig? Det mulig hvis man gjør samme feil som vi gjorde. Og hvilken feil var det? Vi dro østover.